รายการธรรมรับอรุณช่วงฟังธรรมกัมพุทธะเรื่องการบรรลือสีหนาฏที่อุทุมภาริกะที่กานิกายอุทุมภาริกะสูตรเล่มที่11ข้อที่18มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขากิจกูฏในเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลนิโครธาปริภาชกอาศัยอยู่ในปริภาชการามของพระนางอุทุมภาริกาพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ 3,000 ครั้งนั้นสันธานะคฤหบดีออกจากพระนครราชคฤห์ในเวลาบ่ายวันหนึ่งเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคสันธานะคฤหบดีมีความดำริว่าก็เวลานี้ยังไม่เป็นเวลาอันสมควรเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคก่อนเพราะพระองค์ยังทรงหลีกเร้นอยู่และแม้ภิกษุทั้งหลายผู้อบรมใจก็ยังไม่ใช่สมัยที่ควรจะเข้าพบเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังหลีกเร้นอยู่ถ้าใครเราควรจะเข้าไปหานิโครธาปริภาชกยังปริภาชการามของพระนางอุทุมภริกาก็ได้ไปดีจึงเข้าไปในหน้าที่นั้นก็สมัยนั้นนิโครธาปริภาชกนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่กำลังสนทนาเรื่องความหนทางธรรมคือติระฌานคาถาด้วยเสียงอันดังลั่นหรือกระทึกคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านเรือนเรื่องนิคมเรื่องชนบทเรื่องนครเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องดื่มสุราเรื่องตรอกท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความรุ่งเรืองและเรื่องความทรุดโทรมต่างๆด้วยประการนั้นๆพอนิโครธาปริภาชกได้เห็นสันธานะคฤหบดีมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาๆเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอึกทึกนะสันธานะคฤหบดีนี้เป็นสาวกของพระสมณโคดมกำลังมาอยู่สาวกของพระสมณโคดมที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาวมีประมาณเท่าไหร่อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์บรรดาสาวกเหล่านั้นสันธานะคฤหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาและกล่าวสรรเสริญคุณของเสียงเบาบางทีสันธานะคฤหบดีนี้ทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้วพึงสำคัญที่จะเข้ามาก็ได้ดังนี้เมื่อนิโครธาปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วพวกปริภาชกเหล่านั้นก็ได้พากันนิ่งอยู่กระนั้นสันธานะคฤหบดีจึงเข้าไปหานิโครธาปริภาชกถึงที่อยู่ประสัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งคฤหบดีจึงได้กล่าวกับนิโครธาปริภาชกว่าพวกปริภาชกอัญญะเดรธีผู้เจริญเหล่านี้มาพบประชุมกันแล้วมีเสียงอึกทึกขวนขวายกล่าวเรื่องขวางหนทางธรรมต่างอยู่ด้วยประการชนี้ส่วนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสพราวไพรในป่าเสนาสนะอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยปราศจากลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกเป็นที่สมควรแก่การทำการรับของมนุษย์สมควรแต่การหลีกเร้นโดยประการอื่นแลเมื่อสันธานะคฤหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิโครธาปริภาชกจึงได้กล่าวขึ้นว่า เอาเถิดกระนั้นไปดีท่านพึงรู้ความที่พระสมณโคดมจะเจรจากับใครจะถึงสนทนาด้วยใครจะถึงความเป็นผู้ฉลาดด้วยปัญญากว่าใครพระปัญญาของพระสมณโคดมชิบหายเสียในเรือนอันสงัดพระสมณโคดมจึงไม่กล้าเสด็จเที่ยวไปในบริษัทไม่สามารถเพื่อจะเจรจาสมณโคดมก็เสพเสนาสนะอันสงัดณภายในอย่างเดียวอุปมาเหมือนแม่โคบอดเที่ยววนเวียนเสพที่อันสงัดณภายในฉะนั้นเอาเถิดก็ดับดีพระสมณโคดมพึงเสด็จมาสู่บริษัทนี้พวกข้าพเจ้าจะพึงสนทนากับด้วยพระองค์ด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นเห็นจะพึงบีบรัดพระองค์ท่านเหมือนบุคคลบีบรัดหม้อเปล่าฉะนั้นก็ในกรณ์นั้นพระผู้มีพระภาคได้สดับการเจรจาของสันทานะคฤหบดีกับนิโครธาปริปาชกด้วยทิพยโสตาธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตากองสามัญมนุษย์จึงได้เสด็จลงจากภูเขาคิชกูฏแล้วเสด็จเข้าไปยังที่ให้เหยื่อแก่นกยูงที่ฝั่งสะโบกกรณีชื่อสุมาคตาครั้นแล้วจึงเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งณที่ให้เหยื่อแก่นกยูงพอนิโครธาปริปาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งริมฝั่งสะโบกกรณีสุมาคตาอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยูงจึงห้ามบริษัทของตนให้สงบด้วยคำว่าขอท่านทั้งหลายจงเบาๆเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงอึกทึกพระสมณโคดมนี้กำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งณที่ให้เหยื่อแก่นกยูงท่านโปรดเสียงอันเบากล่าวสรรเสริญคุณของเสียงเบาบางทีพระองค์ทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้วพึงสำคัญที่จะเสด็จเข้ามาก็ได้ถ้าว่าพระสมณโคดมจะเข้ามาสู่บริษัทนี้ใช้เราจะพึงถามปัญหากับท่านว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคสำหรับทรงแนะนำพระสาวกนั้นชื่ออะไรธรรมะชื่ออะไรสำหรับรู้แจ้งชัดซึ่งพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความยินดีเมื่อนิโครธาปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วพวกปริภาชกเหล่านั้นก็ได้พากันนิ่งอยู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหานิโครธาปริภาชกถึงที่อยู่แล้วปริภาชกจึงกราบทูลเชิญด้วยคำว่าขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเถิดพระองค์มาดีแล้วนานๆพระองค์จะได้มีโอกาสเสด็จมาที่นี้ขอเชิญประทับนั่งนี่อาสนะที่จัดไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคจึงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ฝ่ายนิโครธาปริภาชกถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งนั่งนะที่ควรแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับนิโครธาปริภาชกว่านิโครธาวันนี้พวกท่านนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอแล้วเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านสนทนาค้างอยู่นิโครธาปริภาชกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคจงกรมอยู่ณที่แจ้งในสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงที่ฝั่งสะโบกกรณีชื่อสุมาคตาจึงกล่าวกันว่าถ้าพระสมณโคดมจะพึงมาสู่ในหมู่บริษัทนี้ใช้พวกเราจะพึงตามปัญหานี้ว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคสำหรับทรงแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไรธรรมะชื่ออะไรที่สำหรับรู้แจ้งชัดการประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพระสาวกที่พระผู้มีพระภาคแนะนำแล้วถึงความยินดีนี่แหละคือเรื่องที่พวกข้าพระองค์สนทนาค้างอยู่พอดีพระองค์จึงเสด็จมาถึงนิโครธาการที่ท่านมีความเห็นไปทางหนึ่งมีความพอใจเป็นอีกอย่างหนึ่งมีความชอบใจเป็นอีกทางหนึ่ง ไม่มีความพยายามไม่มีลัทธิอาจารย์อยากที่จะรู้ธรรมที่เราแนะนำสาวกยากที่จะรู้ธรรมที่ทำให้เกิดขึ้นซึ่งพรหมจรรย์ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสาวกที่เราแนะนำแล้วให้ถึงความยินดีได้เอาเถิดนิโครธะท่านจงตามปัญหาในการหน่ายบาปอย่างยิ่งในลัทธิอาจารย์ของท่านก็เราเถิดว่าการหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์มีอย่างไรหนอแลที่ไม่บริบูรณ์มีอย่างไรดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังลั่นอึกทึกคึกโครมขึ้นว่าน่าสะใจจริงไม่เคยมีเลยท่านผู้เจริญเอ้ยพระสมณโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระองค์หยุดวาทะคือคำสอนของพระองค์ไว้แล้วปรณาคือปรารภด้วยวาทะคือคำสอนของผู้อื่นดังนั้นนิโครธาปริพาชกจึงห้ามพวกปริพาชกเหล่านั้นให้เบาเสียงแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พวกเราทั้งหลายกล่าวการหน่ายบาปด้วยตบะติดการหน่ายบาปด้วยตบะอยู่การหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์จะมีได้อย่างไรหนอและที่ไม่บริบูรณ์มีอย่างไรนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นคนเปลือยไร้มารยาทเลียมือไม่ยินดีในอาหารที่เขารางนิมนต์เขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่รับอาหารที่เขาทำเฉพาะเจาะจงไม่รับอาหารในที่นิมนต์ไม่รับอาหารจากปากหม้อคือตรัสเรื่องของการทำทุกรกิริยาในข้อการบำเพ็ญตบะคือตปสีวัตรแล้วตรัสต่อไปว่าเป็นผู้สำเร็จการยืนการเดินบนน้ำสำเร็จการนอนบนแผ่นกระดาษบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างเป็นผู้นอนตะแคงข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้างเป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดใบบ้างเป็นผู้บริโภคอุจจาระคือประกอบความขวนขวายในการบริโภคอุจจาระบ้างเป็นผู้ห้ามซึ่งน้ำเย็นคือขวนขวายในการห้ามน้ำเย็นบ้างเป็นผู้อาบน้ำวันละสามครั้งคือประกอบความขวนขวายในการลงน้ำบ้างนิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นดังที่กล่าวนี้การหน่ายบาปด้วยตบะคือกำจัดบาปด้วยการบำเพ็ญตบะเป็นการหน่ายคือการกระทำที่บริบูรณ์แล้วหรือไม่บริบูรณ์ก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การกีดกันบาปด้วยตบะเป็นการหน่ายที่บริบูรณ์ก็หาไม่ได้นิโครธะเรากล่าวอุปกิเลสมากอย่างในการหน่ายตบะด้วยตบะแม้ที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้แหละก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคตรัสอุปกิเลสมากอย่างในการหน่ายบาปด้วยตบะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้เป็นอย่างไรเล่านิโครธะคือบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ถือมั่นตบะเขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นแม้ก็ที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นนี่แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่ผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะถือมั่นตบะเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นก็แม้ข้อที่เขายกตนข่มผู้อื่นด้วยตบะนั่นแหละเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขามีความมัวเมาย่อมเผลอเลอลืมสติ ย่อมถึงความเมาด้วยตบะนั้นแม้ก็ที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะเมาลืมสติถึงความเมาด้วยตบะนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะถือมั่นตบะนั้นเขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาก็เป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์เต็มรอบด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นก็ที่เขามีความดำริบริบูรณ์เต็มรอบด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะนั้นถือมั่นตบะนั้นเขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นแล้วเขาก็ยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอที่เกิดขึ้นก็ข้อที่ผู้มีตบะยังลาภสักการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นโดยตบะนั้นแล้วยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนี้นั่นนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะถือมั่นตบะนั้นเขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะของเขาเขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถึงความเมาด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้นแม้ก็ที่ผู้บำเพ็ญตบะยังลาภสักการะและเสียงสรรเสริญให้เกิดขึ้นแล้วเมาลืมหลงสติถึงความเมาด้วยลาภสักการะนั้นนั่นแหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกคือผู้ที่บำเพ็ญตบะถือมั่นตบะย่อมถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราดังนี้ก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้นเสียแต่ส่วนสิ่งใดควรแก่เขาเขากำหนัดลืมสติติดสิ่งนั้นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่แม้ข้อนี้แลก็ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ถือมั่นตบะบำเพ็ญตบะด้วยคิดว่าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชากษัตริย์พราหมณ์ขรบดีเดียรถีจะสักการะเราเพราะเหตุแห่งความใคร่ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญแม้ข้อนี้แลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะคำข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมเป็นผู้รุกรานสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ที่ไหนๆว่าก็ฉะไหนผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือพืชเกิดแต่เง่าพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ห้าปลายฟันของผู้นี้คมประดุจสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้ด้วยวาทะว่าเป็นสมณะก็แม้ข้อนี้แลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะก็อื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในสกุลทั้งหลายเขามีความดำริว่าคนทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้แลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะเคารพนับถือไม่บูชาเรา ผู้มีตบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาให้เกิดความเป็นผู้ริษยาและตรณีในสกุลทั้งหลายแม้ก้อนนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิกรตะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะทำตนให้เป็นผู้นั่งในที่ที่เป็นทางให้คนแลเห็นแม้ก้อนนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิกรตะข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะย่อมเที่ยวแสดงตนไปในสกุลทั้งหลายว่ากรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเรากรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเราก็แม้ก้อนนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะก็อื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมเสพโทษอันปกปิดบางอย่างเมื่อเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้เกิดขึ้นแก่ท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าควรกล่าวโทษที่ควรว่าไม่ควรเขาเป็นผู้กล่าวเท็จตั้งๆที่รู้อยู่ดังนี้แม้นี้ก็ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่เขาย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งควรจะผ่อนตามอันมีอยู่แม้ก้อนนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะก็อื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะนั้นเมื่อเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธข้อนี้แหละเป็นอุปกิเลสของบุคคลผู้มีตบะนิโครธะก็อื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะถ้าเป็นผู้มีความลบลู่ตีตนเสมอท่านมีความริษยามีความตรณีไม่โอ้อวดมีมารยามีความกระด้างตือตัวจัดเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปรารถนาอันลามกเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันสุดโต่งดิ่งถึงที่สุดเป็นผู้รูปกรรมทิฏฐิเองเป็นผู้ถือมั่นสละคืนได้ยากแม้ก้อนนี้แหละก็ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครธะท่านจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรการหน่ายบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแน่แท้ไม่เป็นอุปกิเลสก็หาไม่ได้บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้พึงเป็นผู้ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้มีครบทุกอย่างข้อนี้แหละเป็นฐานะที่จะมีได้จะปล่อยกล่าวไปใหญ่ถึงอุปกิเลสเพียงบางข้อเหล่านั้นนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เมื่อถือมั่นตบะเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นก็ที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนี้อย่างนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกว่าบุคคลผู้มีตบะถ้าเขาไม่เมาไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความเมาด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะก็อื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อถือมั่นตบะเขาให้ลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริเต็มรอบ ด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาให้ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาภสักการะและความสรรเสริญอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขาเขาก็ไม่มุ่งละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดที่ควรแก่เขาเขาก็ไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่ติดสิ่งนั้นและเห็นโทษมีปัญญาเรื่องสลัดออกบริโภคอยู่อย่างนี้เขาก็ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นๆในกรธาข้ออื่นยังมีอีกบุคคลเป็นผู้มีตบะถือมั่นตบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาพวกกษัตริย์พราหมณ์ขลบดีหรือเดรัจฉีจะสักการะเราเพราะเหตุแห่งความใคร่ลาภสักการะสรรเสริญอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะก็ยังมีอีกบุคคลผู้ที่เป็นผู้มีตบะไม่เป็นผู้รุกรานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าก็ฉะไหนผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือพืชเกิดแต่เง่าพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ห้าปลายฟันของผู้นี้คมประดุจสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้ด้วยวาทะเป็นสมณะอย่างนี้ดังนี้เมื่อไม่รุกรานอย่างนั้นเขาก็ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธาข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลผู้มีตบะได้เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาไม่มีความดำริอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้แลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลแต่ไม่สักการะไม่เคารพนับถือไม่บูชาเราผู้มีตบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองก็เขาไม่ให้ความริษยาและความตรณีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้ไม่นั่งในที่เป็นทางที่คนแลเห็นด้วยการอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในสกุลทั้งหลายว่ากรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเรากรรมแม้นี้อยู่ในตบะของเราก็เมื่อไม่ทำอย่างนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนั้นนิโครธะก็คือยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่ย่อมผ่อนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามนั้นมีอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนั้นนิโครธะข้ออื่นยังมีอีกผู้ที่มีตบะนั้นเป็นผู้ไม่มักผูกโกรธไม่มักโกรธนี่แหละย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีตบะไม่เป็นผู้มีความลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมารยา ไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ไปสู่อำนาจแห่งความปรารถนาอันลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุดไม่เป็นผู้รูปกล่ำทิฏฐิเองไม่เป็นผู้ถือมั่นแต่สละคืนได้ง่ายอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นยุคตาท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เล่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการหน่ายบาปด้วยตบะเหล่านี้ก็บริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นนิโคทัสการหน่ายบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้เป็นกิริยาที่ถึงสะเก็ดเท่านั้นก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็การหน่ายบาปด้วยตบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยตบะเถิดด้วยที่นั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่านิโครธาบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรด้วยการสังวรสี่ประการสี่ประการอย่างไรคือ 1. บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ให้ผู้อื่นฆ่าเมื่อผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นผู้ดีใจ 2. ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ใช้ให้ผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ไม่เป็นผู้ดีใจ 3. ไม่พูดเท็จไม่ใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จก็ไม่เป็นผู้ดีใจ 4. ไม่เสพกามคุณไม่ใช้ให้ผู้อื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกามคุณก็ไม่เป็นผู้ดีใจนิโครธาบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีตบะสังวรด้วยการสังวรสี่ประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เบียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยตองถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฟางในเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าละความเพ่งเล็งคืออภิชฌาเว้นขาดจากความเพ่งเล็งมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความพยาบาทคือความคิดประทุษร้ายเป็นผู้ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละทินมิทะคือความง่วงซึมเป็นผู้ปราศจากทินมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิตาได้ละอุทจักกุกุจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในนั่นเองย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากอุทจักกุกุจักคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจได้ และละวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากวิจิกิจฉาได้เมื่อเก่าละนิวรณ์ทั้ง5ประการเหล่านี้อันเป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทำปัญญาให้ถอยกำลังแล้วมีใจประกอบด้วยเมตตามีใจประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศที่1ทิศที่2ทิศที่3และทิศที่4ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอยู่นิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นนิโครธะการหน่ายบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้เป็นกิริยาที่ให้ถึงเปลือกเท่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การหน่ายบาปด้วยตบะที่เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอพระองค์จงตรัสบอกการหน่ายบาปด้วยตบะที่ถึงยอดถึงแก่นเถิดนิโครธะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรด้วยความสังวร4ประการเพราะด้วยเหตุ4ประการนั้นข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอันสงัดเขาละนิวรณ์5ประการเหล่านี้ประกอบไปด้วยใจอันเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30ชาติบ้าง40ชาติ50ชาติ100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวิวัตกับเป็นอันมากว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีผิวพรรณมีอาหารเสวยความสุขความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุกำหนดลงเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีอายุกำหนดลงเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมด้วยอาการและอุเทศด้วยประการฉะนี้นิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นการหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็แต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะก็ย่อมบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นนิโครธะการหน่ายบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นก็หาไม่ได้แต่เป็นกิริยาที่ถึงกับปีเท่านั้นก็แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การไหนบาปด้วยกตบะที่เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นมีประมาณเท่าไหร่พระเจ้าข้านิโครธาบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้เมื่อเป็นผู้สังวรด้วยการสังวรสีประการประกอบด้วยศีลมีการอยู่หลีกเร้นเสพเสนาสนะอันสงัดเจริญพรหมวิหารสี่ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมด้วยอาการและอุเทศอย่างนี้เขาเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพูดติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือด้วยอำนาจแห่งมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตและนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เขาย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้นิโครธาท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นนิโครธาการหน่ายบาปด้วยตบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้นิโครธาท่านได้กล่าวอย่างนี้กับเราว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคสำหรับทรงแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไรธรรมะชื่ออะไรสำหรับการเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วจะถึงความยินดีนิโครธาฐานะที่ยิ่งกว่าและประณีตกว่าดังนี้แหละเป็นธรรมะสำหรับเราที่จะแนะนำสาวกให้รู้แจ้งซึ่งเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังลั่นเอื้อกระตึกว่าพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นในคัมภีร์มีคัมภีร์อเจลกะเป็นต้นนี้พวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นในบาลีมีบาลีอเจลกะเป็นต้นนี้พวกเรายังไม่รู้การบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งไปกว่านี้ในการที่ทันทานะกฤบดีได้ทราบว่าบัดนี้พวกปริพาชกอัญญะเดรัจฉีเหล่านี้ตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้แลกฤบดีจึงได้กล่าวกับนิโครธาปริพาชกว่าท่านนิโครธาท่านได้กล่าวกับเราอย่างนี้แล้วว่าเอาเถิดกฤบดีท่านพึงรู้สมณโคดมจะทรงเจรจากับใครจะถึงการสนทนาด้วยใครจะถึงความเป็นผู้ฉลาดด้วยพระปัญญากว่าใครพระปัญญาของพระสมณโคดมชิบหายเสียในเรือนอันสงัดพระสมณโคดมไม่กล้าเสด็จเที่ยวไปในบริษัทไม่สามารถเพื่อจะเจรจาท่านทรงเสพเสนาสนะอันสงัดณภายในอย่างเดียว อุปมาเหมือนแม่โคบอดเที่ยววนเวียนเสพที่อันสงัดนะภายในฉะนั้นเอาเถิดก็ดับบดีพระสมณโคดมเมื่อถ้าเสด็จมาสู่ที่นี้พวกข้าพเจ้าจะพึงสนทนาด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นก็จะพึงบีบรัดให้เหมือนกับบุคคลบีบรัดหม้อเปล่าตอนนี้ครทะก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาถึงที่นี่แล้วก็พวกท่านจงทำพระองค์ให้ไม่กล้าเสด็จเที่ยวไปในบริษัทจงทำให้เป็นเหมือนแม่โคตาบอดเที่ยววนเวียนจงสนทนากับพระองค์ท่านด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นที่เห็นจะบีบรัดให้เหมือนบุคคลบีบรัดมากเปล่าก็เมื่อสันทนะกระบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิโครธาปาริภาชกก็เป็นผู้นิ่งเก้อเขินข้อตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านิโครธาปาริภาชกเป็นผู้นิ่งเก้อเขินข้อตกซบเศร้าก้มหน้าไม่มีปฏิภาณอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับปริภาชกว่านิโครธาวาจานี้ท่านกล่าวจริงหรือนิโครธาปริภาชกก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็วาจานี้ข้าพระองค์กล่าวจริงด้วยความเป็นคนเกลาเป็นคนหลงไม่ฉลาดพระผู้มีพระภาคนิโครธาท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นอาจารย์และปรมาจารย์กล่าวว่าไกรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มีแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคทั้งหลายเหล่านั้นประชุมพร้อมกันแล้วมีเสียงดังอึกทึกขวนขวายกล่าวเรื่องขวางหนทางธรรมด้วยประการนั้นนั้นเหมือนท่านกับอาจารย์ในบัดนี้อย่างนี้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเสพเสนาสนะราวไพรในป่าอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงกึกก้องน้อยปราศจากลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกสมควรแก่การทำการรับของมนุษย์สมควรแก่การทำเหล็กเร้นเหมือนเราในบัดนี้นิโครธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้อย่างนี้ว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มีแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นประชุมพร้อมกันมีเสียงดังอึกทึกก็หาไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นย่อมทรงเสพเสนาสนะอันสงัดเหมือนพระผู้มีพระภาคในบัดนี้อย่างนี้แหละนิโครธาท่านแลเป็นผู้รู้ความเป็นผู้แก่แล้วไม่ได้มีความดำริอย่างนี้หรือว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระพุทธย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ฝึกดีแล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความฝึกดีแล้วพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้สงบแล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้สงบพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ข้ามได้แล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ข้ามพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ดับแล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อความดับก็แต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขลาคนหลงไม่ฉลาดจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ขอพระองค์จงทรงรับความผิดพลาดของข้าพระองค์โดยเป็นความผิดเพื่อสำรวมต่อไปพระเจ้าข้าถูกแล้วนิโครธาความผิดได้ครอบงำท่านซึ่งเป็นคนเขลาคนหลงไม่ฉลาดจึงได้กล่าวกับเราอย่างนี้เราก็รับทราบความผิดของท่าน ดยเป็นความผิดแล้วสารภาพตามความเป็นจริงก็การที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามจริงเป็นการสำรวมต่อไปจะเป็นความเจริญในพระวินัยของพระอริยเจ้าแลนิกรธาก็เรากล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์โดยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงอยู่อย่างแน่นอนได้ใน7ปีนิกรธา7ปียกไว้ก็ได้บุคคลผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงมาเถิดเมื่อเราสอนอยู่แสดงธรรมอยู่จะสามารถเพื่อทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ในตลอด6ปี6ปียกไว้ก็ได้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนย่อมทำให้แจ้งซึ่งพรหมจรรย์ในเวลา5ปี4ปี3ปี2ปีหรือ1ปีนิกรธา1ปีจงยกไว้ก็ได้ถ้าบุคคลผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ใน7เดือน7เดือนจงยกไว้ก็ได้บุคคลผู้เป็นวินยูชนเมื่อปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งพรหมจรรย์ได้ใน6เดือนหรือ5เดือนหรือ4เดือน3เดือน2เดือนหรือเดือน1หรือกึ่งแห่งเดือนนิกรธาครึ่งเดือนยกไว้ก็ได้บุคคลผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราสั่งสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เขาปฏิบัติอยู่ตามที่เราสอนจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ในเวลา7วันนิกรธาแต่บางทีท่านจะพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้เพราะใครจะได้อันเตวาสิกคือลูกศิษย์ก็ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นผู้ใดเป็นอาจารย์ผู้นั้นแหละก็จงเป็นอาจารย์ของท่านต่อไปนิกรธาแต่บางทีท่านอาจจะพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอุเทศคือเสื่อมจากการเล่าเรียนในทิฏฐินั้นจึงตรัสอย่างนี้ข้อนี้ท่านก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นอุเทศใดของท่านได้อย่างนี้อุเทศนั้นแหละจงเป็นอุเทศของท่านต่อไปนิกรธาแต่บางทีท่านอาจจะพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอาชีวะปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ตั้งอยู่ในอกุศลธรรมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมจึงได้ตรัสอย่างนี้ก่อนนี้ท่านก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นอาชีวะใดเป็นของท่านอาชีวะนั้นท่านก็จงดำเนินต่อไปอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมอย่างไรก็จงเป็นส่วนของอกุศลหรือกุศลของท่านต่อไปนิกรธาด้วยประการอย่างนี้แหละเรากล่าวอย่างนี้ว่าเพราะใครได้อันเตวาสิกคือลูกศิษย์ก็หามิได้ปรารถนาจะให้ท่านเคลื่อนจากอุเทศก็หามิได้ปรารถนาจะให้เคลื่อนจากอาชีวะให้ตั้งอยู่ในอกุศลธรรมให้ห่างจากกุศลธรรมก็หามิได้นิกรธาก็อกุศลธรรม อันเป็นเครื่องเศร้าหมองมีปกติทำพบใหม่ให้เกิดขึ้นมีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นผลเป็นปัจจัยแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปซึ่งท่านยังละไม่ได้มีอยู่ที่เราแสดงธรรมก็เพื่อละเสียทำเป็นเครื่องเศร้าหมองอันท่านปฏิบัติแล้วอย่างไรจึงจะละได้ธรรมะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความผ่องแผ้วจะเจริญยิ่งท่านจะทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ซึ่งมรรคปัญญาและความไพบูลย์แห่งผลปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแหละอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นก็เป็นผู้นิ่งเก้อเขินข้อตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณเหมือนถูกมารดลใจไว้พระผู้มีพระภาคจึงมีความดำริขึ้นดังนี้ว่าพวกโมฆะบุรุษเหล่านี้แม้ทั้งหมดถูกมารดลใจแล้วในพวกเขาแม้สักคนหนึ่งไม่มีใครคิดอย่างนี้ว่าเราเถิดเราจะประพฤติปรมาจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อความรู้ทั่วถึงบ้าง7 วันจะทำอะไรเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรลือเสียหน้าในปริภาชการามของพระนางอุทุมภริกาแล้วก็ได้เหาะขึ้นสู่เวหาปรากฏอยู่บนเขาคิจกูฏสันทนะกฤบดีก็จึงลาจากที่นั้นเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์นั่นเองอุทุมภริกาสูตรฟังธรรมคำพุทธะ